χώρα μας εκποιείται. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα παιδιά μας θα γίνουν σκλάβοι στο σκλαβοπάζαρο της εργασίας των 300 ευρώ και κάποιοι αυτή την ώρα που μιλάμε κάνουν deals με διαμεσολαβητή τον Πρωθυπουργό, με ξένους επενδυτές δίθεν αετονίχηδες για το καλό μας. Αυτά λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάντα αυτοκριτικός. Πάω και αληθινός και ειλικρινής. Ναι, ναι, ναι. Να εκτιμήσουμε όμως και κάτι κάποια στιγμή, γιατί όλα τα κακά λέμε και είμαστε ξυνισμένες, ας πούμε, παρατημένες αριστερές. Όλα αυτά σωστά. Είμαστε. Αλλά εγώ λέω κάθε μέρα τα καλά. Δεν νομίζω. Νομίζω λίγο. Ότι πια έχει γίνει ειλικρινής. Όχι, εγώ το λέω. Ναι. Κάθε μέρα βάζουμε αλήθειες. Έχει εμμονές, εμπάθειες. Αυτό δεν είναι ανθρωπιά. Τι είναι. Απά. Ναι, να αντιμετωπίσει το. Απαπά. Να αντιμετωπίσει τον Τσίπρα με ανθρωπιά. Με τι, αυτό δεν μα αντιμετωπίζει ανθρωπιστικά. Πώς μας αντιμετωπίζει ανθρωπιστικά. Φροντίζει να κάνει σεξ όλους τους Έλληνες, ας πούμε. Γιατί. Α, το θεωρείς. Ναι, καμιά φορά χρειάζεται. Το λέω κομψά δηλαδή. Και η. Πώς το λέμε, η έγκριση κάποιου. Γιατί. Εντάξει. Καμιά φορά, όπως το πες. Καμιά φορά, πλήκη Μαρινέλα. Άκουγα, διάβαζα, άκουγα τις ειδήσεις πριν, γιατί πιάνουν πλεόνασμα και μας το λένε αυτό από πέρυσι, ότι 3 κομματός το πλεόνασμα, 3 δις περισσεύουν και θα μοιραστούν και θα. Και στις ειδήσεις έχουμε από χτες έκρηξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου σε ιδιώτες. Τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 306 εκατομμύρια ευρώ και ξεπερνούν τα 3 δις συνολικά. Αυτά που χρωστάει το κράτος προς ανθρώπους, ναι. Ιδιώτες, επιχειρηματίες κτλ. Παρόλα αυτά έχει ένα πλεόνασμα 3 δις. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Γιατί μπορεί να γίνεται από την μία πλευρά τα ληξιπρόθεσμα, ας πούμε. Μόνο εμείς να χρωστάμε στις τράπεζες, να χρωστάμε. Ναι, εμείς χρωστάμε 100. Δεν έχει σημασία. Εμείς χρωστάμε 100. Θέλω να πω ότι αυτό το πλεόνασμα που καμαρώνουν και καμώνονται ότι το πιασαν, το χρωστάνε όλο. Δώσ' το στους άλλους να δούμε τι πλεόνασμα θα υπάρχει. Έτσι ξέρω κι εγώ. Μην βγει και αυτό κανένα ματωμένο πλεόνασμα. Φοβάμαι. Μα είναι ματωμένο πλεόνασμα. Μα πατά έχει καταγγείλει ο Τσίπρας αυτά. Πώς θα γίνει αυτό τώρα. Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα για τις τράπεζες. Για τις τράπεζες. Δεν μπορούσα όλο το βράδυ να κοιμηθώ. Τόση ανακεφαλαιοποίηση να πάει στράφη. Μα εγώ τις έχω πληρώσει. Εγώ, εσύ και όσοι μας ακούνε. Είναι κακοδιαχειριστές. Δεν είχαν βγει τα stress test και είχαν πει σωστά λόγια για τις τράπεζες, καλά λόγια και είχαν ηρεμήσει όλοι. Άμα δεν βάλεις άνθρωπό σου μέσα να ελέγχει. Τι. Να ελέγχει πώς το διαχειρίζονται. Δηλαδή, κάνουμε τα stress test. Το κάνουν οι Ευρωπαίοι. Και είχαν περάσει μια χαρά οι τράπεζες. Και ξαφνικά πάλι λέει υπάρχουν προβλήματα. Είναι η μόνη χώρα που εμείς τις έχουμε πληρώσει τις τράπεζες. Οι άλλοι δεν δέχτηκαν. Δηλαδή πήρε δάνειο ο ελληνικός λαός, νομίζω 50 δις, για να είναι σε καλό σημείο οι τράπεζες. Δεν είμαστε γύφτη, hello. Ναι, όχι. Επειδή άλλοι είναι μίζεροι. Και εγώ, άμα δω μια τράπεζα να μην πηγαίνει καλά, θέλω να τη σώσω όπως μπορώ. Δηλαδή, βλέπεις τον πνεύμονα της οικονομίας μας, ας πούμε, να σφαδάζει. Ναι. Και να τον αφήσει έτσι να ψοφήσει. Τι θα το κάνει. Χίλιες φορές η τράπεζα και οι άνθρωποι να πάνε να κάνουν αυτό που ξέρουν καλά να κάνουν. Συγγνώμη, οι άνθρωποι γίνονται. Πόσοι άνθρωποι υπάρχουν, πόσες τράπεζες. Τράπεζα τίποτα. Δεν γίνεται. Μέτρησε τα, βάλτε κάτω. Άνθρωποι συνέχεια. Τα υλικά αγαθά δεν γίνονται ξανά. Οι άνθρωποι ξαναγίνονται. Δεν γίνονται. Αυτό λέω. Συμφωνούμε. Ένα σεξάκι να κάνεις, να. Ναι, αυτό λέω. Αλλά μια, για κάνε τράπεζα. Έχει κάνει ποτέ τράπεζα. Πήγαινε, άνοιξε αφημί για τράπεζα. Εσείς που έχετε κάνει. Ναι, αφημί. Εσείς που έχετε κάνει παιδιά, έχετε διανοηθεί ή τολμήσει σκεφτεί να κάνετε τράπεζα. Ποιο είναι πιο εύκολο. Οπότε μιλάμε χαζά τώρα. Λίγο κάπου να συνεδριστεί και το κοινό. Επίσης οι τράπεζες πρέπει να τις σώσουμε και να κάνουμε τα πάντα. Γιατί περνούν δύσκολες ώρες πάλι. Όπως λέει ο Μητσοτάκης. Όχι, έχει και ένα Τσίπρα που λέει κάτι διαφορετικό. Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις. Όχι συμφέροντα. Μπράβο! Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. Δεν θέλει. Οι τράπεζες να υπηρετούν συμφέροντα. Έχουν κοινωνικό ρόλο οι τράπεζες. Γίνεται αυτό, δεν είναι ότι δεν γίνεται. Δηλαδή, βλέπεις μια έτσι όπως ξέρεις τις τράπεζες, όταν σε παίρνουν τηλέφωνο 3 ώρα το μεσημέρι, γιατί χρωστάς 4 ώρα το μεσημέρι, μόνο βράδυ δεν το έχουν κάνει, επειδή θα πλήρωναν υπερορίες. Αλλιώς σίγουρα θα παίρνανε στον ύπνο, γιατί ξέρουν ότι εκεί θα βρουν τον πελάτη. Όταν σε παίρνει 3 ώρα το μεσημέρι να σου πει με γλυκιά φωνή ότι χρωστάς, το κάνει επειδή είναι ο κοινωνικός της ρόλος αυτός. Γιατί αν πολυκοιμηθείς το μεσημέρι. Ή αν έχει χαλαρώσει, είσαι στη δουλειά και σε τσιτώνει εκείνη την ώρα και αποδίδει καλύτερα. Ναι, υπάρχει έτσι, σκεπτικό. Γιατί σου λέει τώρα, όχι να είναι και στον ύπνο ο κόσμος να μαλθακώνει. Όχι, δεν κάνει καλό. Αυτή η σχέστα η μεσημεριανή πρέπει να γίνει. Να γίνουμε όλοι μαλθακισμένοι, ας πούμε, ξαφνικά. Ναι, που δεν είμαστε. Και δεν θα μας τσιτώσει μια τράπεζα ή μια κινητή τηλεφωνία. Εδώ ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέγεται τον κοινωνικό ρόλο των τραπεζών. Είναι Σιριζέι και παλιά υπήρχε μια ανάλυση που στις σημερινές μέρες δεν λέει και πολλά. Ο αναθεωρητισμός, ο οπορτουνισμός είναι ένα ιδεολογικό ρεύμα που δείχνει αυτό το πράγμα. Πόσο σκιτζίδες είναι σε πολύ βασικά θέματα και πόσο παπάντζα πουλάνε για το τίποτα. Γιατί καμία τράπεζα δεν φτιάχνεται για να έχει κοινωνικό ρόλο. Παρεπιπτόντως, ό,τι μείνει από κάποια έσοδα τεράστια και την κερδοφορία και περισσέψει κάτι υψηλό, το ψηλοδίνουν από εδώ και από εκεί για να το αξιοποιήσουν και να κάνουν τη διαφήμιση και για να ξεπληθούν για τα άλλα έσχη που κάνουν. Πού δεν αξιοποιείται και καλά, τώρα να το πούμε και αυτό, δεν κάτι μουσεία γίνονται, κάτι εκδηλώσεις, κάτι κοινωνικά πρόσωπα και προσωπία των τραπεζών και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Αν δεν πιστήκατε από την ιδεολογική έτσι παρεκτροπή ή άποψη του Αλέξη Τσίπρα, έρχεται ο Δραγασάκης που είναι και παλιός αριστερός και παραλίγο και γραμματέας του Κουκουέ κάποτε εκεί. Α, αυτή είστε. Τη δεκαετία του 90, ο οποίος το λέει πιο καθαρά. Το δεύτερο είναι μέσα οι τράπεζες οι ίδιες να εφαρμόσουν μια πολιτική η οποία δεν θα έχει στόχο και μάλιστα πρώτο και μοναδικό την κερδοφορία. Δεν θα έχει στόχο και μάλιστα πρώτο και μοναδικό την κερδοφορία. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Οι τράπεζες πρέπει να έχουν κέρδη για να είναι βιώσιμες. Αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι αυτός ο πρώτος, ο βασικός στόχος. Αυτός ο στόχος μπορεί να μετατεθεί σε ένα επόμενο στάδιο που θα ανακάμψει και η οικονομία. Βέβαια. Και τότε θα είναι εύκολο και κερδοφορία να υπάρχει και τα κόκκινα δάνεια μειώνονται κλπ. Δεν είναι στόχος, δεν πρέπει να είναι η κερδοφορία. Το λέει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και οικονομολόγος, εγνωσμένου κύρους όπως λέμε. Και είναι και δεν είναι και υπουργός. Αντιπρόεδρος, δεν ξέρω τι σημασία δεν έχει. Έχει. Στέλεχος εκεί μέσα. Κάτι στα οικονομία δεν έχει. Όλα αυτά μαζί είναι. Τι σημασία έχει. Όλοι μαζί μπορούν αυτοί. Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχει. Η λεπτομέρεια είναι ένας οικονομολόγος και ένας αριστερός και λέει ότι εδώ ο στόχος των τραπεζών δεν μπορεί να είναι η κερδοφορία. Μα εμά είσαι αριστερός όμως αυτό δεν οφείλει να πει. Όχι, οφείλει να το κάνει, αν είσαι αριστερός, όχι να το πει. Πού θα ξεκινήσει. Και επίσης δεν γίνεται με μια κυβέρνηση εκλεγμένη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς οι τράπεζες ξεμπερδεύει με τις τράπεζες. Δηλαδή, υπάρχει άλλο τρόπο. Αυτή είναι η τώρα, συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Έτσι, να πούμε ότι βγάζουμε μια κυβέρνηση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τη βγάλουμε μια εντός για να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς το έχεις φανταστεί. Βλέπεις ότι θα περιμένουμε τις συνθήκες να οριμάσουν και μπα, τώρα θα βγάλουμε μια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς γίνεται ακριβώς αυτή η διαδικασία, για εξήγησέ μας. Γιατί είμαστε και κάποιοι ανυπόμονοι. Αν δεν γίνει έτσι, πολύ καλά θα είπες, μπράβο, το ανυπόμονη ήταν πολύ καλό. Αν δεν γίνει έτσι, γίνεται έτσι όπως το κάνει ο Δραγασάκης και ο Τσίπρας. Διάλεξε. Ωραία, σιγά σιγά, υπομονή, είναι αρετή υπομονή. Όχι, αλλά μέχρι τότε οι τράπεζες σου ρουφάν το αίμα. Εντάξει, θα το πάρουμε πίσω. Δεν θα οριμάσουν ποτέ οι συνθήκες έτσι, γιατί θα υπάρχει υποκείμενο επαναστατικό. Ποιο είναι το υποκείμενο. Μετά το αντικείμενο. Μετά το αντικείμενο. Εγώ προτείνω να σώσουμε τις τράπεζες. Πάλι. Πάλι, αφού θέλουν σώσιμο. Όχι, ξανά, θα τις ξανασώσουμε. Για κάθε κατάσχεση που γίνεται, ανοίγει μια τράπεζα. Για κάθε σπίτι που κλείνει, ανοίγει άλλη μια τράπεζα. Σώσε και εσύ μια τράπεζα. Μπορείς. Το χαμόγελο της τράπεζας. Το χαμόγελο της τράπεζας. Είναι από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Καλά να περνάνε. Γιατί του παιδιού μόνο το χαμόγελο. Μα γι' αυτό λέω. Τη ΒΒΕΦ το χαμόγελο, τη Ακούδα το χαμόγελο όλα, και τέτοιο. Πάρε και του τραπεζίτη. Του τραπεζίτη. Του τραπεζίτη. Κανείς δεν θα νοιαστεί γι' αυτόν. Κλέφτης θα αναγκαστεί να γίνει. Άμα δεν νοιαστούμε όλοι εμείς, θα αναγκαστεί να γίνει κλέφτης. Πλεονασμός. Τραπεζίτης, κλέφτης. Ναι, okay. Κανονικά αυτό που βασίζεται. Α, εννοείς με κουκούλα. Ναι. Ο παλιός ο κλέφτης, ο κλέφτης. Με μαχαίρι, Ζακ, ξέρω εγώ. Τέτοιο που δεν είχε μαχαίρι. Δεν πήγε να κλέψει. Βγαίνουν τα βίντεο το ένα πίσω από το άλλο και ανατρέπουν. Τους αρχικούς ισχυρισμούς. Το μόνο που έχει μείνει είναι η αγανάκτηση εκεί τον γύρο που πήγανε να σώσουν. Αυτό. Τι, από ποιον. Επίσης, 500 κάμερες έχουμε δει. Αυτό το αναθεματισμένο κοσματοπολείο να μην δεν έχει μια κάμερα. Είχε μέχρι και η καφετέρια κάμερα. Σε μανάβικα βάζεις. Ο φούρνος είχε κάμερα. Φούρνος το κοσματοπολείο δεν έχει κάμερα. Δεν έχει. Τι να την κάνεις. Δεν την κάνεις την κάμερα. Τώρα είναι και μικρό κοσματοπολείο. Που έχει μια λογική βέβαια, άμα δεν γίνονται πράγματα που δεν πρέπει να δει η κάμερα. Δεν ξέρει τι γίνεται. Όχι, δεν ξέρω, αλλά ξέρει τι γίνεται μέσα. Σωστό και αυτό. Εγώ διαβάζω μια που είμαστε στα οικονομικά. Έχει βγάλει το δούνο του, θα βγάλει την επόμενη εβδομάδα, αλλά έχουν κυκλοφορήσει ήδη από τώρα κάποιες πληροφορίες. Μια έκθεση που λέει ότι έρχεται νέο κράχ πάνω από τον πλανήτη. Κράχ πάνω από τον πλανήτη, τι είναι αυτό. Οικονομικό πάλι. Και λέει ότι την επόμενη Τρίτη θα κοινοποιηθεί. Τονίζει το δούνο του ότι απειλείται πάλι η παγκόσμια οικονομία 10 χρόνια μετά από άλλη μια παγκόσμια κρίση. Και γιατί, πρόσεξε, τα διαβάζω από την εφημερίδα των συντακτών. Μπάμπης Μιχάλης το υπογράφει, πριν λίγο αναρτήθηκε και λέει: το δούνο του τονίζει, πρόσεξε να δεις τους λόγους, ότι η αποτυχία των κυβερνήσεων να εισαγάγουν μετά το κράχ του 2008 τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την προστασία του χρηματοοικονομικού συστήματος. Άκου τι λέει το δούνο του, εγκαλεί τις κυβερνήσεις που δεν προστάτεψαν. Όχι τους πολίτες, όχι την εργασία, δικαιώματα, το χρηματοοικονομικό σύστημα. Δεν προστάτευσε από τις ρυψοκίνδυνες επενδυτικές συμπεριφορές. Εκθέτει σήμερα την παγκόσμια οικονομία σε κίνδυνο μιας νέας κρίσης. Ας προσέχαμε. Τα λέει το δουνού του. Άμα δεν προσέχεις το χρηματοοικονομικό σύστημα, θα την πληρώσουμε όλοι. Θα πέσαν σε πλακώσει που λέμε. Γιατί αυτό είναι το βασικό σε όλα αυτά. Η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει, εισέρχεται έτσι σήμερα σε μια κατά τα φαινόμενα πτωτική περίοδο πιο αδύναμη και ευάλωτη. Μα πέφτω από τα σύννεφα. Ο καπιταλισμός δεν είναι το σύστημα δεν που, θα βάλαμε σε που προχωράμε συνέχεια. Όλα. Δεν είναι για να προοδεύσουμε ο καπιταλισμός. Πάνω που βγαίνουμε εμείς από την κρίση, θα ξαναμπούμε όλος ο πλανήτης. Εμένα αυτό με συγχύει. Και είδαμε το ξέφωτο μόλις. Τουλάχιστον εμείς θα είμαστε σε. Ξάφνου. Θα είμαστε μας σε καλή. Μας τραβάνε πίσω στο τούνελ. Άι το. Όχι εμείς οι άλλοι, οι Ιταλίες και οι άλλοι που κάνουν βλακίες. Αυτοί ποιοι εμείς τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Δεν θυμάσαι και το 2009. Όχι. Το 8 ξεκίνησε, κατέρευσε Lehman Brothers και έτσι κατάλαβαν ότι υπάρχει πάλι μια παγκόσμια κρίση και πρέπει να πάρθουν μέτρα. Και βγαίνει ο Καραμαλής. Όχι, έτσι κατάλαβαν, έτσι αποφάσισαν ότι πρέπει να υπάρχει μια παγκόσμια ναι, κρίση. Και ναι, προφανώς πάντα υπάρχει κρίση, αλλά υπάρχουν οι σταθμοί. Και βγαίνουν εκεί ο Καραμαλής και οι υπόλοιποι και λένε. Η ελληνική οικονομία είναι θρακισμένη όσο καμία άλλη. Ένα χρόνο μετά. Και φάνηκε. Και φάνηκε. Το δουνού του ήρθε ένα χρόνο μετά. Σαν σήμερα βγάλαμε τον Γιώργο, θα ασχοληθούμε με αυτή την επέτειο. Σήμερα είναι. Σε λίγο. Και σήμερα είναι. Ζώων. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Δηλαδή γιορτάζουν αυτοί που στρίβουν χωρίς να βγάλουν φλας, αυτοί που παρκάρουν πάνω αυτά τα ζώα, που παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια. Αυτοί που είναι πρώτοι στο φανάρι και δεν ξεκινάνε, και δεν έχουν βάλει πρώτοι ήδη. Κάνουν διάφορα. Ναι. Όχι μόνο πρώτοι, γενικώς δεν ξεκινάνε. Δευτέρα, ξέρω με τι ξεκινάνε. Αυτοί που σε σκουντάνε στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο και δεν ζητάνε συγγνώμη, αυτά τα ζώα γιορτάζουν σήμερα, γιατί τα άλλα τα τετράποδα γιορτάζουν κάθε μέρα. Που τα έχουμε δίπλα μας και είναι τόσο αγαπημένα και τόσο αγαπημένα. Λέει μόνο αυτά έχεις να πεις για ζώα για κάποιους. Άπειρα, θα φάμε 10 ώρες. Αυτοί που πετάνε το τσιγάρο απ' έξω, αυτοί που στα διόδια πετάνε τα χαρτάκια μετά τα κουβούκλια των διαδίων. Βλέπεις ότι είναι η περιοχή άσπρη από τα χαρτάκια που τα πετάνε για να μην το κρατήσει να το πετάξει παραπέρα. Ή 400.000 αυτοί που ψηφίσαν κάτι συγκεκριμένο. Δεν πάω σε πολιτικές επιλογές. Μιλάω τώρα για συμπεριφορές. Αυτή είναι ζώα. Δεν τις παρούσεις το θέμα. Έχω άποψη, αλλά δεν τις παρούσεις. Χάνουμε το νόημα από τα άλλα ζώα. Στα σκυλιά θες να καταλήξεις τώρα συντέχεια. Όχι, κατέληξα ότι είναι μια χαρά. Ένα άλλο ζώο μπορεί να ήταν και πολύ. Γιορτάζουν όλα τα τετράποδα. Ναι. Σήμερα. Γιατί? Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να πάρει ένα δωράκι ο Τσίπρας στην καρέκλα του. Ναι, προφανώς. Το αγαπημένο πολύ είναι το κατοικίδιό του. Το κατοικίδιό του και να τα στα τέσσερα είναι η καρέκλα. Στα τέσσερα και η καρέκλα. Στα τέσσερα. Και ο Καμένος έλεγε τους άλλους στα τέσσερα. Λευκός. Άρα γιορτάζει και ο Καμένος. Όχι, ο Καμένος δεν λύγησε σε μνημόνια και στη Μέρκελ. Α, δεν έπεσε στα τέσσερα. Δεν έχει δει τίποτα. Μ' αρέσει που λέγανε Γερμανοτσολιάδε σε τούτη εδώ του προηγούμενου και τώρα περιμένουμε από την Άγγελα Μέρκελ να θα εγκρίνει να μην περκοπούν συντάξει. Ποιο είναι Γερμανοτσολιά. Είναι αλλιώ, έχει αλλάξει και η Μέρκελ αφενός. Έχει μαλακώσει. Μαλακοφέρνει. Αμαρτυρίε έχει μαλακώσει πια. Την βλέπω γιατί χάνει από παντού. Δεύτερον, την γνωρίσαμε. Την γνωρίσαμε. Την γνωρίσαμε. Δεν μπορεί να την πει τώρα. Από κοντά είναι αλλιώ. Είναι άλλο. Είναι αλλιώ, την βλέπει από μακριά. Αλλά λέγανε Γερμανοτσολιάδε του προηγούμενου και τώρα ξερογλύφονται στην ποδιά τη Μέρκελ για να μην κοπούν οι συντάξει και περιμένουμε πότε θα φτιάξουν. Ελπίζουμε και είναι αισιόδοξο ο Τσακαλώτο ότι δεν θα κοπούν. Πολύ βαρβάτο οικονομικό. Είναι στου 53. Υπουργό των Οικονομικών, έτσι. Ελπίζω αισιοδοξό να μην κοπούν. Τέλα, ρε μαγκά. Είναι στου 53. Μπράβο, και πού χωράμε στο παντελόνι. Τόσο μεγάλα τα έχει και χωράμε στο παντελόνι. Μπράβο. Και όμω, γι' αυτό φορά αυτό το βυσινί, γιατί κόβει. Το κοτλέ το καπηρημένο αυτό. Αυτό εντάξει, έλα με αυτό το κοτλέ. Ήθελα επίση να πω, λέγαμε για τα ζώα, ένα άλλο ζώο στα Χανιά πυροβόλησε μια σκυλίτσα που ήταν έγκυο. Και σκοτώθηκε αυτή η σκυλίτσα μαζί με τα κουτάβια. Προφανώς. Και έχει βγει ένας επιχειρηματίας στα Χανιά, το είδα στο Ενικό πριν, που έχει επικηρύξει με χρήματα. Δίνει χρήματα όποιος αποκαλύψει, σε όποιον αποκαλύψει, ποιος ήταν αυτός που σκότωσε τη σκυλίτσα. Καλό, καλά έκανε. Το δεύτερο δεν μου φαίνεται παράλογο, το πρώτο μου είναι. Καλά, προφανώς το πρώτο δεν είναι παράλογο απλά. Απλά πολύ καλά έκανε και έπραξε τα δέοντα. Εδώ είναι. Ελληνοφρένεια της Πέμπτης όπως λέμε. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Στέλνετε μηνύματα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στο studio.papakirialfm.gr. Μας ακούτε live και από το internet στο ελληνοφρένια.net.gr και από το YouTube Ελληνοφρένια Official. Όπου από κάτω γίνεται του chat. Του chat, γίνεται τσατίσματα κάτω. Πατήστε και subscribe ναι. Εκεί, αυτό το πράγμα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός πατάει εδώ τα κουμπιά και πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε μετά. Να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Του το είπε ένας εξωγήινος. Να βρίσκαν άνοιξη να βρίσκει στα χιόνια. θα τραγουδούσα δέντρα πάλι τα ιδόνια. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Ο ουρανός θα είναι γαλάζιος και πάλι. Από το βορειά ως το πιο νότια κρογιάλι. Του το πένας εξωγήινος. Και στην ψυχή μας θα υπάρχει γαλήνη. Γιατί καρδιά αγάπη μέσα τη κλείνει. Σε περιμένω να δεις και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα. Ζήτω η Σαλμόν. Ζήτω η νέα. Ζήτω η Σαλμόν. Σαν σήμερα ιδρύθηκε ο Καραμαλής. Ναι. Δεν ίσως μετά να βγει και επειδή λέμε για τα ζώα και πριν πάμε στο δεν υπόλοιπα. Έχει σχέση. Μην μπλέκει κανείς το ανέδημοκρατία με ζώα. Όχι, δεν το. Ίσα ίσα. Δεν θέλω. Και στο chat του YouTube και εδώ ένα μήνυμα επειδή είπαμε τα ζώα που σκοτώνουν ζώα και τέτοια και λέει εδώ η Ήρια, ας πούμε, φίλε μου, τα ζώα δεν φέρονται έτσι. Και είναι τραγικά λυπηρό να χαρακτηρίζει ζώδι τη δική μας απόλυτη κτηνώδη και κάφρικη συμπεριφορά. Τα ζώα είναι πλήρως συναισθανόμενα όντα ως προς τη συμπεριφορά τους και όχι μόνο. Ευτυχώς δεν είναι άνθρωποι. Ευχαριστώ. Και άλλα μηνύματα, προφανώς, αλλά όταν λέμε ζώα, τώρα καταλαβαίνετε. Το λέμε για να πούμε ότι είναι ζώο αυτός που κάνει όλα αυτά που κάνει. Ναι, αυτό. Προφανώς δεν εννοούμε την συναισθηματική νοημοσύνη που έχει υψηλότατη. Πρωτόγονος, ας το πούμε και έτσι. Κάτι, ναι, άτερ. Επίσης, έβλεπα πριν στα Twitter που ήμουνα. Α, που ο Άκης Πετρετζίκης προτείνει. Ναι, ήρθα όμως, ήρθα από τα Twitter. Ήμουν στα Facebook και στα social media είχα πάει. Και εγώ ήμουν λίγο πριν έξω από τα μνημόνια. Δεν σε είδα που θέλω να πω. Δεν ανταμώνουν αυτά τα δεν δύο. Ανταμώνουν, ναι. Ο Άκης Πετρετζίκης κάθε μέρα προτείνει συνταγές. Βλέπεις εκεί στην timeline διάφορο. Και λέει: σήμερα δεν θα σας αφήσω έτσι. Έχω και για τους τετράποδους φίλους σας. Και προτείνει συνταγή. Για σκύλους. Να φτιάξουμε για σκύλους. Ναι, κάτι κοιμάδες, κάτι ρύζια. Ναι, τα οποία λέει: είναι κοιμάς, ρύζι, τριμμένο καρότο. Τα κάνεις. Ένα γιουβαρλάκι από ό,τι κατάλαβα. Τέλος πάντων. Για το σκύλο μια χαρά, μην το λες. Όχι για τον άνθρωπο. Και καταλήγει μετά και λέει: μετά μπορείτε να φάτε κι εσείς το ίδιο. Γιατί είναι κοιμάς, ρύζι, καρότο, δεν θυμάμαι κάτι μπαχαρικά δεν έχει έτσι. Να φτιάξεις το burger up, στο burger δικό του για σκύλους. Μπέργκερ για σκύλους. Και άνθρωποι όμως. Και κάθεσαι εκεί μαζί με το σκύλο και τρως τα ίδια. Ωραίο είναι αυτό. Ότι ο σκύλος, ό,τι του δώσει δεν το φάει, ας πούμε, αν το τρώει ο άνθρωπος. Ναι, ρε παιδί μου, όχι, δεν θέλει αλάτια, δεν θέλει μπαχαρικά πολλά ο σκύλος. Γιατί είναι. Να κάνει και στο άλλο, στο kitchen lab που έχει δίπλα να κάνει brunch. Για σκύλους. Δηλαδή πα για brunch, ξέρω εγώ, α πούμε. Θέλει να φας πρωινό. Croc madame. Τι να φάει ο σκύλος, να μην έχει κάτι άλλο. Δεν κάνει. Πόσο αγώ να φάει ο σκύλος. Κροκ γαβγάβ. Καλό έτσι. Είναι και ο Μάριος να σε συμμεριστεί την αγωνία σου. Γιατί αφού είναι και χωρίς air condition βγαίνει η κομπή τώρα. Εντάξει, έχει, θέλει και μια ζεστή. Ένα boost. Ή να μείνουμε στην. Ποιον? Αυτόν. Ένα μηδέν. Να μείνουμε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί σήμερα γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία και πρέπει να ακούσουμε τα καλύτερα από τους καλύτερους. Και εδώ εγώ θέλω να είμαι απόλυτη. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς είναι ένα προϊόν άθλιο. Άκου τώρα. Η Ντόρα. Δεν το λες άθλιο. Αντιπολίτευση μέσα στο κόμμα. Όχι, δεν το λες. Όχι, αλήθειες. Τι θέλει πάλι να βγει. Οι Μητσοτακέοι λένε πάντα αλήθειες. Όχι, δεν θέλει να βγει πρόεδρος. Χαζίνε. Έχει βάλει τον αδερφό. Ο γιος της. Θέλει να βγει ο γιος της. Για το γιο. Αφού θα γίνει δήμαρχος τώρα, μετά. Παίρνουν σειρά ένας. Θα γίνει πρωθυπουργός Κυριάκος. Μόλις φύγει ο Κυριάκος θα είναι έτοιμος ο Κώστας. Δεν μπορεί να πάει ο Κώστας κατευθείαν. Είναι λάθος. Όχι, θα πάει δήμαρχος, είπα τώρα. Όχι, που λες μετά να πάρει σειρά ο Κώστας. Δεν γίνεται. Πρέπει να μεσολαβήσει κάποιος και μετά να πάει ο Κώστας. Όχι, για πρώτη φορά. Έτσι γίνονται. Δεν ξέρεις. Δήμαρχος θα βγει. Μπορεί να μην εξαντλήσει την τετραετία ή μπορεί να την εξαντλήσει ανάλογα με την πρωθυπουργική θητεία του αλλού. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα βγει ο Κυριάκος ή να βγει ο Κώστας. Όχι, πρέπει θα να έχει βγει, θα φθαρεί και έτσι γίνονται. Θα βγει όποιος μπαίνει στην εκλογή. Ή θα χάσει τις εκλογές, θα παραιτηθεί και μετά. Τώρα, δεν θα μπει ένας μεταβατικός και μετά δεν ο Κώστας. Δεν ξέρω, μπορεί να γίνει και έτσι. Αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχουμε εξασφαλίσει πρωθυπουργούς για την επόμενη, από τη μία την άλλη πλευρά, για την επόμενη πεντακονταετία. Είναι και ένα άγχος όμως που δεν έχουμε έτσι. Αυτό δεν το δηλαδή έχουμε. Η πολιτική ζωή σου βγάζει και κάποια άγχη. Και είναι η καλύτερη. Μόνο άγχος σου βγάζει, δεν σου δημιουργεί άγχος πολιτική ζωή. Ναι. Που δεν είναι λίγο. Εγώ κάποια στιγμή θα ήθελα να καμαρώσουμε και τον Άδωνη πρωθυπουργό. Γιατί. Δεν κατάλαβα. Θα χαλάσουν οι δρόμοι όλοι, φοβάμαι. Γιατί. Και ό,τι ασφάλτο στρωμένο έχουμε, θα τι πάρει. Ότι. Οι ερπίστρες χαλάνε την ασφάλτο. Όχι, όχι. Θα πηγαίνουμε από συγκεκριμένες οι ερπίστρες εκεί που πρέπει. Μην θα φτιάξουμε ποδηλατόδρομο, ερπιστιόδρομο και τα γιοταχή. Άρματα μάχης. Άρματα μάχης. Θα είναι μια λωρίδα για άρματα, πώς είχαμε στους Ολυμπιακούς. Η αριστερή λωρίδα ήταν για τα πούλμα να τρέχουν. Ναι, ναι. Το θα έχουμε ζωγραφισμένο κάτω το αρματάκι. Και η μπλε η βλακεία για το μαραθωνοδρόμο όλη την ώρα που τρέχουν είναι τα μαραθώνιο κάθε Κυριακή. Και μπερδεύεσαι με κανένα μηχανάκι, μπερδεύεσαι με κανένα. Και λες, αν το σκοτώσω, μην το σκοτώσω, τι να κάνω. Όχι, πηγαίνεις πίσω από τους μαραθωνοδρόμους. Δεν είναι κάθε Κυριακή επίσης. Κάθε Κυριακή μια χορηγία έχει ένα μαραθώνιο. Ένα μήνα αθληθούμε. Είμαι μαραθώνιος, πολυμαραθώνιος, σκατομαραθώνιος, ένας μαραθώνιος κάθε μια τράπεζα. Πώς πέσαν έξω οι τράπεζες με τόσους μαραθωνίους, μου λες. Με αυτά πέσαν έξω. Γιατί και τόσες δροφητεύσεις που κάνει εκεί ο άλλος. Συμπέρασμα λογικών ανθρώπων. Όχι άλλος μαραθώνιος. Και όχι άλλες δροφητεύσεις με χορηγούς τράπεζες. Ναι, προφανώς. Αφού καίγονται. Αλλά δεν θέλω να φύγουμε. Το θέμα μας είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ο Άδωνης και τα καλά λόγια που λέγεται το κόμμα. Κάθε μεσημέρι, βράδυ, πρωί ακούμε στα ραδιόφωνα, στα κανάλια δηλώσεις και αντιδηλώσεις αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που, κατά τη γνώμη μου, θα πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς. Είναι ντροπή να λέγονται δεξιά αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να λέγονται. Καλώς είχαν επιλέξει το σύνθημα του Μεσαίου Γόρου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγγένεια με αυτό το γελίο τσίρκο. Άκου τώρα αυτοκριτική. Τώρα τους συγγενείς δεν τους διαλέγεις. Το λέμε έτσι. Δεν τους διαλέγεις τους συγγενείς, να το πούμε και αυτό. Αυτός τους διάλεξε είναι η αλήθεια. Γελίο τσίρκο η Νέα Δημοκρατία. Το έχουμε πει εμείς ποτέ αυτό. Και το λέει ο αντιπρόεδρος. Άρα πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς και να υπερκεράσουμε. Άρα ξέρει όμως ο αντιπρόεδρος. Προφανώς ξέρει. Για να τα λένε αυτοί. Όχι, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Άρα ο Άδωνης Γεωργιάδης, τον ακούσαμε εδώ να αποκαλεί γελίο τσίρκο την Νέα Δημοκρατία. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Γιώργος Κρητικός, είσαι τη μεγαλύτερη κομμουνιστοκάπηλη των media ever. Thanks. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε ένα τέτοιο στόχο. Τον έχουμε καταφέρει, μας έχετε πάρει χαμπάρι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Να μιλήσει και ο. Τι, έχεις να πεις κάτι. Άλλο ένα Κυριάκο. Τον Κυριάκο, πάλι Κυριάκο, να ακούσουμε λίγο. Ναι, ο οποίος λέει για το τι κυβέρνηση θα είναι αυτή που θα φτιάξει όταν έρθει στα πράγματα. Τι θα είναι. Αυτές τις ανήκουστες δυνατότητες καλούμαστε να εκπληρώσουμε και θα το κάνουμε. Μπορούμε. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι μια κυβέρνηση αρχίδια των Ελλήνων. Μπορούμε να το κάνουμε. Ποιος δεν μπορεί να το κάνει, μπορούν. Μια τέτοια κυβέρνηση, τσεπάκι, ευκολάκι. Καλά, και οι προηγούμενες τέτοιες ήταν. Ναι. Να μην. Αλλά έχουμε... κάθε καινούρια. Ναι, εντάξει. Ναι. Θέλει, έχει το δικό της στοίχημα να ξεπεράσει την προηγούμενη. Είμαστε μια σχέση που έχει βαλτός και χρειάζεται συνεχείς ανανεώσεις. Έχει βαλτός. Βαλτός η σχέση, οπότε χρειάζεται. Συνεχείς ανανεώσεις. Ναι, και λες. Ποιος μπορεί να τα κάνει χειρότερα. Ποιος μπορεί να φέρει ένα νέο ζευγάρι από αυτά που είπε ο Κυριάκος. Ναι. Μίδια. Ναι. Αυτό. Οπότε άνετα έρχεται, άμα δεις και ποιοι την απαρτίζουν. Όχι, γίνεται. Έχει εκδήλωση το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία, παρουσιάζει το νέο της σήμα. Ναι, μπράβο. Πάλι τι νέο θα σήμα. Έχει διαρρεύσει τίποτα. Όχι, κανείς δεν έχει γωνία. Το πληρώσαν τον άνθρωπο που το έκανε. Δεν ξέρω. Ήδη συσσωρεύεται αυτό στα χρέη που έχει η Νέα Δημοκρατία. Είχε αλλάξει, ήταν αυτό ο περισσότερο το καλύτερο σήμα που έχει φτιαχτεί ever. Πραγματικά. Στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, όπως το είχαμε κάνει αυτό. Ο αυνανιζόμενος Πυρσός, που ήταν νομίζω ότι καλύτερο είχε φτιαχτεί. Όχι επειδή το είχαμε κάνει εμείς, αλλά ήταν πολύ πετυχημένο. Όχι, ήταν αντικειμενικά. Επί χρόνια κανείς δεν είχε μετακινήσει αυτό το χέρι που ήταν εκεί να το πάει πάνω κάτω. Μετά φάγαν το χεράκι αυτό. Ήρθε ο Σαμαράς μετά, θυμάσαι μια τελετή στα γραφεία της Συγκρού που αποκαλύψαν το σήμα. Πάλι Πυρσός, αλλά με κάτι μουτζούρε. Χαζά κάτι. Τώρα θα έρθει ο Κυριάκος. Τι θα είναι. Ποιο ξέρει τι θα είναι. Ναι, θα βάλει τον Άδωνη στο σήμα. Θα είναι, λέει, minimal. Τώρα τι, όλοι νομίζουν ότι το μήνυμα είναι και καλό. Χαζά. Μάλλον όλοι αυτοί την οποιοδήποτε μοντερνιά την αποκαλούν minimal. Όχι, όλα τα θεωρούν μήνυμα. Την οποιαδήποτε έλλειψη φαντασία θεωρούν μήνυμα. Ναι. Θεωρούν άσπρο ότι... τοίχο με ένα κυροπήγιο. Χέσε μα, δεν είναι πρακτικό, χάλασα τον τοίχο. Με μια κόκκινη βούλα. Ναι, και μια κόκκινη μήνυμα. Μήνυμα. Και άμα είναι μήνυμα, είναι σωστό. Επίση και στο νοσοκομείο βλέπουμε άσπρο. Μήνυμα. Άσπρο, μήνυμα. Με ένα κόκκινο σταυρό. Βάλει ένα ράτζο από κάτω, να καταλάβω. Βάζουν. Ότι βάζουν ράτζα πολλά, όχι ένα. Πήγαινε στον Ευαγγελισμό στα εξωτερικά. Στο σπίτι, για το σπίτι. Στον Ευαγγελισμό δεν αντέχετε με εφημερία. Α, δεν είναι και στον Ευαγγελισμό όμως, δεν είναι άσπρο. Όχι. Έχει μια λαδομπογιά σαν τα σχολεία, ναι, μια σκατολίδα. Πρασινίλα. Πράσινο γαλαζό κάτι. Για να ταιριάζει με τα πράσινα των γιατρών και τα σαμπό από κάτω. Δεν είναι αυτά σωστά. Πού και οι γιατροί έχουν προχωρήσει. Αν δεις κάτι φοράνε κάτι κόκκινα πια. Ναι. Έχει κάτι ρόμπες κόκκινες. Έχει κάτι και βυσινή, σκουφάκια. Βυσινή. Έχει κάτι λουλουδιαστά σκουφάκια που φοράνε οι γιατροί. Ναι. Έχει πολλά. Δηλαδή να προχωρήσει και τα νοσοκομεία λίγο κάπου. Άλλα καλά λόγια πάλι. Γιατί οτιδήποτε άλλο στα νοσοκομεία δεν πρόκειται να φτιάξει. Α φτιάξουν του τοίχου. Εντάξει, μόνο και αυτού. Ένα άλλο θετικό μήνυμα για μας. Είστε ακριβώς όπως όλοι οι αριστοκομούνες. Είστε για πολύ γέλιο γελοί. Ευχαριστούμε επίσης. Πάρα πολύ καλά λόγια από τους ακροατές. Και... κάποιος βέβαια το έγραψε αυτό με όνομα Αδαμάντιος. Εντάξει. Που μόνο το μπούλινγκ που θα έχει φάει στο σχολείο αυτός ο άνθρωπος τον καταλαβαίνω. Μπορεί να το λέμε... Αδαμάντιο. Μάντι. Μάντι. Μου είπε ο Μάντι Ισά. Αδάμ. Ναι. Μπορεί να είναι και Αδάμ. Εκεί δεν έχει μπούλινγκ το Αδάμ. Δεν έχει πολύ σημασία. Κάτσε να ανοίξω να δω το φιλαράκι σου τι έχει από μέσα. Γιατί άμα δεις εσύ Αδάμ, αυτό λες. Εσύ τι λες. Γεια σου, Αδάμ. Εγώ σηκώνω το φίλο. Ωραία. Το σηκείς. Αυτό όποιο. Οκ. Okay. Κερατά που μας έβαλε στο φίδι και θα μας βάλει παράδεισο. Έχουμε αριστερά εδώ πριν έρθει η δεξιά του κούλι το τσίρκο που λέει ο Άδωνης. Νομίζω θα αρέσει του κούλου, αλλά του κούλι. Όχι. Ναι. Του κούλι. Μέχρι στιγμή λέγεται του κούλι. Σωστό, πλεονάσμο. Υπερβολές. μα βλέπω ότι ήρθε φωτογραφική διάταξη που λέει ότι μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν τα λεωφορεία. Πάψε. Του ΟΑΣ, ναι, οι αριστεροί. Όχι. Μπορεί λέει, να κάνουν δρομολόγια και στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το φέραν ίδιοι. Σπέκουλα. Μπορεί να κάνουν δρομολόγια τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, αλλά μπορούν και οι ιδιωτικοί οδικοί οργανισμοί, κάπως τους λέει, χωρίς να λέει τη λέξη ιδιωτική. Ωραία, ποιος είναι διοικητής του ΟΑΣΤ. Θεσσαλονίκη. ΟΑΣΤ είπα, όχι ο. Ο Παπάς. Δεν είναι μόνο Θεσσαλονίκη, όμως είναι και Αθήνα. Αυτό προέρχεται από αλλού. Α, δεν είναι, είναι από κεντρική δεν επιλογή. Δεν έχει να κάνει τώρα. Δεν κεντρική είναι... επιλογή. Ο παπάς του Υπουργού δεν έχει, δεν έχει με δεν σχέση έχει. Με αυτό. Αυτή είναι κεντρική επιλογή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μέγαρο μαξίμου αυτό. Δεν το κάνει. Δεν θέλουμε, έχουν Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι αριστεροί δεν τα θέλαν αυτά τα ιδιωτικά. Και τώρα τα περνάνε και αυτά. Παλιά. Θα έχει ένα ενδιαφέρον οι αριστεροί συνδικαλιστές τι λένε για αυτό το θέμα. Που ψηφίσαν ΣΥΡΙΖΑ για να μην ταραχθούν οι δουλειές τους και τώρα θα ταραχθούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοίτα, άμα σκεφτείς ότι. Τα λεωφορεία, έτσι πως είναι πια, αρχαία είναι και έχουμε εκχωρήσει όλα τα αρχαιολογικά. Ας δώσει και τα λεωφορεία. Αρχαία τα λεωφορεία, αρχαιολογικούς χώρους έχουμε εκχωρήσει, μνημείο. Μνημεία. Δεν είναι μνημείο αυτό. Ένα άλλο που έκανε χθες η ΣΥΡΙΖΕΙ και είναι πολύ συνεπής με το είναι τους, στα μαγαρίσματα και στο να βυσοδομούν πάνω σε αξίες. Πού πήγε η λουλούδια. Πουθενά, στη Βουλή κάνανε γενιές ανέκθεση για τον Νίκο Πλουμπίδη. Μούλησε ο Βούτσης εκεί γενικότερα. Αφού οι υπάλληλοι του Πάγιατ, του πρέσβη, έκαναν έκθεση και κάνουν έκθεση και τολμάνε να μιλάνε για τον Μπλουμπίδη και τις αξίες και από λόγια και από. Το εγκαινιάσανε αφού τέτοια. Φίλησε τον αρχιπαπά ο Τσίπρας για στον αγιασμό προχθές ή μετά. Ή πριν. Μετά. Μετά, μετά αφού τον φίλησε. Χθες έγιναν τα εγκαινιάσανε έκθεση για τον Μπλουμπίδη. Για να εξαγνίσουμε ό,τι μπορεί να εξαγνιστεί, δύσκολο βέβαια, γιατί απλώνεται σαν αρρώστια πολύ βαριά όλο αυτό του, των ΣΥΡΙΖΕΟΝ, το αδίστακτο πάνω σε αξίες που δεν τις έχουν ούτε θα μπορούσαν ποτέ να τις έχουν. Και γι' αυτό επειδή δεν τις έχουν, προσπαθούν να τις κλέψουν από όπου μπορούν να τις κλέψουν, το σχετικό τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου και του Θάνου Μικρούτσικου. Σε τούτη την πατρίδα τη γυρεύω. Με μισθοφόρους και περαιτωριανούς. Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς. Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς. Σαν ψυχούλα είναι τούτα τα στιχάκια. Από συμπόσια και ξενύχτια ποιητών. Τα ψιθυρίζουν οι χαφιέδες στα σοκάκια. Εκεί που πάω σαν το ψάρι να πιαστώ. Τα ψιθυρίζουν οι χαφιέδες στα σοκάκια. Εκεί που πάω σαν το ψάρι να πιαστώ. Ποιος σαν είναι μπουκάλικη αγκαλιά με τα σκυλιά. Η στίχη του Μάνου Ελευθερίου, Μαρία Δημητριάδη βεβαίως. Στη χώρα των Πρετοριανών για τον Νίκο Πλουμπίδη. Αυτό να το πούμε τραγούδι. Και δύο πράγματα, μια έτσι πήραμε και από το τραγούδι κάτι. Mm. Ανοίγει αύριο το νέο Κρεμλίνο στον Πειραιά. Μετακόμισε, πήγε σε άλλη διεύθυνση στη, στον Πειραιά πάλι. Στον Πειραιά, τώρα πήγε στις γραμμές του τρένου στο σταθμό κοντά στον Δό Χαϊδαρίου 6. Και αύριο κάνει πρεμιέρα, ας πούμε. Μένα με μια εκδήλωση που γίνεται από την οικογένεια Φίσα. Με τίτλο «Το χρονικό μιας ναζιστικής δολοφονίας», όπου είναι μια μελέτη που έχει γίνει μια έκθεση οπτικοακουστικού υλικού διάρκειας 43 λεπτών του Ερευνητικού Κέντρου Forensic Architecture, όπως παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, που είναι μια έκθεση που έχουν, στην ουσία έχουν συγκεντρώσει όλα τα βίντεο από την περιοχή. Μας το λέγανε και δικηγόροι. Μας το λέγανε και δικηγόροι. Και έχει φτιαχτεί ένα βίντεο 43 λεπτών, που δείχνει, ας πούμε, το χρονικό της δολοφονίας, ας πούμε. Έχει φτιαχτεί η ποιότητα στις κάμερες ασφαλείας. Και θα γίνει αύριο, τι ώρα είναι αυτό? Και θα γίνει αύριο στις 7.30 στο Κρεμλίνο. Είναι η πρώτη εκδήλωση του νέου Κρεμλίνου. Είναι, είναι το opening, μπράβο, ας πούμε. Αύριο μπράβο, το μπράβο, μπράβο στο νέο Κρεμλίνο. Με την λοιπόν οικογένεια Φίσα θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Και το Σάββατο, εφόσον αύριο ανοίγει, καλλιτεχνικό πρόγραμμα, ξεκινάει παραστάσεις στο νέο Κρεμλίνο. Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος κάθε Σάββατο, όλα τα Σάββατα του Οκτωβρίου. Και η ώρα 10. Η ώρα είναι 10.30. Ξεκινάει. Θα δώσουμε κάτι. Οπότε θα δώσουμε και κάποια πρόσκληση. Θα δώσουμε τρεις διπλές. Οι τρεις πρώτοι λοιπόν που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-200-8200 θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου το τα Σάββατα. Όσο για αυτό ώρα το Σάββατο στο Κρεμλίνο. Όση ώρα ακούμε τις διαφημίσεις, πάρτε. Όσο εμείς ακούμε αυτά, όπως έλεγε και ο Άδωνης. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Έχουμε τους τρεις, μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο, ζαλίζει τα κορίτσια έξω. Λοιπόν, έχουμε τους τρεις νικητές για την παράσταση του Ζαραλίκου. Ποιους γρήγορους, και νικήσαν όμως. Λοιπόν, είναι οι Φώτης Κλαουδάτος, Ειρήνη Γιαννοπούλου, Ζωή Σιδέρη. Τα έχει όλα και λοιπόν, συμφέρει ο Κλαουδάτος. Ναι, ναι, αυτό. Ήθελα και αυτό να και το στο Σιδέρη ταιριάζει, Σιδέρη συμφέρει. Τέλος πάντων. Όχι, το άλλο ήταν σύνθημα. Λοιπόν, εσείς κερδίσετε τα πούμε. Σταμάτα μου, τα ξέρω, δεν το ξέρω. Πηγαίναμε όταν πηγαίναμε στον Κλαουδάτο να πάρουμε φερμουάρ. Εσείς τι κάναμε. Εμείς τι κάναμε. Εσείς τον είχατε πηγαίνει στο Σιδέρη. Γυρίσαμε γιατί πέραμε κατσαρόλες από τον Κλαουδάτο. Α, ξέρει, από εκεί έχουν πάρει τις κατσαρόλες μας. Για λέγε τώρα τι ώρα θα πάνε. Νομίζω υπάρχει ακόμα Κλαουδάτος παρόλο. Υπάρχει, ναι, στο κέντρο. Υπάρχει, υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι εκεί που ήταν. Εκεί είναι. Ένα υπόγειο έχω πάει, είχα πάει πρόσφατα. Λοιπόν. Λοιπόν, κερδίσατε εσείς που ακούσατε το όνομά σας, Φώτης Κλαουδάτος, Ειρήνη Γιαννοπούλου, Ζωή Σιδέρη, από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, πόσο έχει, 6 του μηνός, στο νέο Κρεμλίνο στον Πειραιά, Χαϊδαρίου 6, δίπλα από τις γραμμές του τρένου του ΙΣΑΠ Πειραιάς, σε 300 μέτρα με τα πόδια. Λοιπόν. Ναι, βλέπω εδώ μηνύματα για τον Μπλουμπίδη. Ναι, τι σου στείλτε, η οικογένεια, ο ίδιος. Όχι, ναι. όχι. Έχει Facebook. Όχι, βλέπω εδώ, το γράφουν στο Twitter ο Τετράδιος. Ναι, τι γράφει. Και λέει, δεν έχει δικαίωμα να κάνει έκθεση για τον Μπλουμπίδη στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ GR λέει τώρα στο Real FM Ελληνοφρένεια. Ναι. Περίπου αυτό είπαμε, ναι. Μόνο το Κουκουέ συμπληρώνει, μόνο το Κουκουέ έχει προφανώς που τον διέγραψε κατηγορώντας τον ως χαφιέ. Ναι. Γράφει ο Τετράδιος. Είναι μια ωραία στήλη, πώς να το πω, ένα ωραίο site γύρω από τα ραδιοφωνικά και από τα λίγα που υπάρχουν. Ναι. Είναι μεγάλη κουβέντα, δεν μπορεί να αναλυθεί τώρα. Και γιατί μας το αναφέρεις τώρα, δεν μπορεί να αναλυθεί. Όχι, το αναφέρω, θα πούμε, ενώ μπορεί να μιλάμε ώρες γι' αυτό. Για αυτό το θέμα αυτό που όχι, θα ανοίξει. Να μην άνοιξε το θέμα. Όχι, θα το ανοίξω. Αφού με άσε μας αγάπη που έχει το κουκουέ την πρωτοκαθεδρία σε όλα. Όχι, δεν λέω αυτό. Να κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάλαβα. Ο Τσίπρας από πού ήδη ξεκίνησε. Είναι διαφορετικό να συγκρίνεις τι συνέβη πριν 6, 7, 5 δεκαετίες και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη κάτι και την συγγνώμη μέσω της όποιας κριτικής, αυτοκριτικής, αναστοχασμού έχει μεσολαβήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι διαφορετικό κάποιος που υπηρετεί τους Αμερικανούς τώρα με χυδαίο τρόπο ως δουλάκι των Αμερικανών, όλοι αυτοί που καμώνονται τους αριστερούς, που δεν ντρέπονται κιόλας και αυτοί που τους στηρίζουν επίσης, να πάει να βυσοδομείς και να αγγίζει αυτές τις αξίες. Που και αυτοί που τότε έδρασαν έτσι όπως έδρασαν, τον έχουν ως αξία τον Μπλουμπίδη. Αυτοί όμως που τώρα τον τιμούνε, τους Αμερικανούς και τον Μπάγιατ έχουν ως αξία, τον πρέσβη, όχι τον Μπλουμπίδη. Τον κάνουν για ξεκάρφωμα τον Μπλουμπίδη. Όποιος νοήμων δεν το καταλαβαίνει αυτό. Έχει πρόβλημα. Καμία αντίρρηση. Να τα συζητήσουμε όλα. Και οι χαφιέδες του 50 και ποιος κατηγόρησε για χαφιέ και από πού τον κατηγόρησε και πώς και έγινε. Αλλά ήταν πολύ παράξενες συνθήκες και πολύ συγκεκριμένες. Δεν μπορείς από τότε να έρθεις στο σήμερα. Έχουμε κανένα ισχυμικό με τις βλακίες τώρα και δεν είναι. Ισχυμικό. Αυτά που δεν παθαίνω μια χαρά. Γιατί. Δεν ξέρω τώρα. Όχι, είμαι πολύ χαλαρός. Αρπάζεις εύκολα να βλέπω. Όχι, αρπάζομαι γιατί είναι θέματα ηθικής τάξης. Γι' αυτό. Καημένη τώρα. Όχι, έχουμε τι ηθικής τάξης. Να ξαναγράψει ο τετράδιος. Να γράψει για τα ηθικής. Ό,τι έχει σχέση με ΣΥΡΙΖΑ, στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ δεν συζητάμε για ηθική. Ναι, ηθική αλλά... όταν βρούμε την ηθική μέσα μας. Ζει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν τον τόπο. Επίσης, όταν γίνεται μια ληστεία, μια κλοπή τέτοιου τύπου, εντάξει, αγανακτεί ο καθένας. Αυτό μας έχει μείνει μόνο. Κάνε, θες να υπηρετήσεις τη Μέρκελ, να είσαι στις κατουρημένες ποδιές της Μέρκελ, καμία αντίρρηση. Του πρέσβη και στους Αμερικάνους ό,τι πούνε, να σε πιώνει των Αμερικάνων και έχει ξεφτυλίσει την αριστερά. Καμία αντίρρηση. Δικαίωμά σου θα το εγκρίνει, δεν θα το εγκρίνει, όποιος κόσμος το εγκρίνει. Αλλά μην άφησε τις αξίες των αλλωνών, μην τις αγγίζεις, τις βρωμίζεις. Πηγαίνεις στην Κεσαριανή και καταθέτεις. Είναι πάπα στο σπίτι του Μπελογιάννη, αφού τα μισείς όλα αυτά. Παρόλα αυτά. Δεν θες τίποτα κομμουνιστικό. Μα δεν αγγίζει τίποτα οι αλήτες, αυτά. Όταν έγινε και η διάσπαση, το είπαν κουκουέ εσωτερικού. Αφού δεν θέλαν κουκουέ να λέγονται οι άνθρωποι, με τίποτα. Τα μισούσαν αυτά. Και φάνηκε στην πορεία. Ο Κύρκος ήθελε κουκουέ. Αφού βγήκε μετά και λέει τα. Εμετόκαρνο με τη λέξη κομμουνισμός. Γιατί τα χρησιμοποιούσαν όλα αυτά. Για τον ίδιο λόγο που τα χρησιμοποιούν και αυτοί τώρα. Ναι, αλλά αυτό χαρακτηρίζει αυτούς που κάνουν αυτά. Δεν αγγίζει ούτε. Προφανώς. Στο ένα χιλιοστό προφανώς ούτε τον Πλουμπίδη, ούτε προφανώς την Κεσαριανή, ούτε ό,τι άλλο έχει κάνει. Τον κάθε άνθρωπο που έχει τον Πλουμπίδη ψηλά. Τον κάθε άνθρωπο που έχει τον Πλουμπίδη ψηλά. Ο είναι απλά ένα κωμικό θέαμα. Τι, δεν καταλαβαίνω καμία τώρα αντίρρηση. Αυτό. Και να δεκινδυνεύουμε, ας πούμε, τώρα να αφήσουμε παραδέκα την εκπομπή να πηγαίνουμε στο κάτω. Άσε μας. Ποιο κάτι θα πάμε, γιατί θα πάμε στην μια να χαρά. Να σε μαζέψουμε, είμαστε. Τι γιατί. Παιδί μου, μια χαρά. Ξέρεις που θα σου ρίχνει ο Τουρτζάς. Όχι. Να μου έρθει πάνω σε αυτά. Από το Twitter θα σου έρθει. Τετράδιε πρόσεχε. Μην προκαλέσεις τον Τουρτζά. Και ξέρεις τι. Όλοι αυτοί δεν ανήκουν σε κάποιο κόμμα. Αυτές οι μορφές, ο Βελουχιώτης, Μπελογιάννης, ήταν όσο ζούσανε και λέγανε μέχρι την τελευταία στιγμή για το τάδε κόμμα, για το κουκουέ προκειμένο, προφανώς. Στο σήμερα, ο καθένας μπορεί να ακουμπήσει τον Πλουμπίδη, όποιος το αισθάνεται, όποιος το νιώθει, στον Μπελογιάννη, στον Βελουχιώτη, αλλά να ακουμπήσει, όχι να τον βρωμήσει. Δεν γίνεται και να ακουμπάς και να είσαι με τον Αμερικάνο και τα δύο δεν γίνονται. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου καταρχήν, αυτό δεν μας απασχολεί καθόλου. Οι υπουργοί, οι βουλευτές. Αλλά και για τον απλό κόσμο. Διάλεξε με ποιους θα πας. Δεν μπορεί να είσαι και με αυτούς και με τους από εδώ. Δεν γίνεται. Ή με τους από εδώ ή με τους από εκεί. Και ο καθένας μπορεί να τον έχει στην καρδιά του όποιον θέλει. Σαν σήμερα βγάλαμε τον Γιώργο. Πάλι καλά. Βγάλε το πρώτο, το Καστελόριζο, θα παίξουμε μόνο το δεύτερο. Γιατί σαν σήμερα το βγάλαμε... και θα χάσουμε το Καστελόριζο. Ναι, τα έχουμε βάλει. Δεν θα το χάσουμε, τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Βγάλαμε τον Γιώργο, οπότε μια μικρή υπενθύμηση μας πάει στις διαφημίσεις. Υποσχεθήκαμε θυσίες που έκαναν οι πολίτες να μην πάνε χαμένα. Καμένοι θυσίες. Εμείς βάζουμε στόχο το 2015 η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Οι θύες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο που το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σε αυθεντικό δημιουργία της νέας, δημιουργό της νέας εφημερίας. Εμείς μιλάμε δικαιώματα. Είναι δικαιώματα για όλους η εργασία. Είναι δικαιώματα για όλους η παιδεία. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα φοβάται η κατηστική, η ατάξη. Ένα πρωτοβάθμιο σύστημα περίθαλψης για όλους τους Έλληνες πολίτες. Η δύσκολη αντιμετωπιζόταν γεωτρήσεις νότια της Κρήτης. Αλληλεγγύη απέναντι στο χαμηλό συνταξιούχο. Για την διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων, αλληλοκατανόηση των λαών, την ουσία της Ολυμπιακής εκεχηρίας. Για να πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι στην 109η θέση. Πανθολογούμενες ευθύνες τους. Που υπερδιπλασίασε το χρέος. Η Ελλάδα μάλιστα ήταν μία χώρα, αγώνα και προσπάθεια που επί νέας δημοκρατίας δεν θα μπορούσατε και ρυθμούς ούτε να φανταστείτε. Να έχουμε θέση στον κόσμο ουσιαστικό. Σαν σήμερα έφευγε το 1970. Η Τζάνης Τζόπλιν. Οπότε είπαμε να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι. Να σας αποχαιρετήσουμε. Δεν θα παίξει πολύ. 1,5 λεπτά γιατί έχουμε το. Το φαγητό. Όχι, παίζει από κάτω. Okay. Παίζει. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Γεια σας. to turn and she love you much more. That you just don't know why, but you know.